Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Minsan, napapaisip ako kung naging patas nga ba ang naging takbo ng kwentong nilatag para sa ating dalawa. Mahal, kung nakikinig ka, bakit ka ganyan? Bakit sobra-sobra mo akong sinasaktan? Bawat daan mo sa aking isipan ay lagi lamang pigati ang aking nararamdaman. Mahal, madahaya ka. Sa oras-oras na ginawa ng Diyos, ay ikaw lamang ang laman ng puso kong tanging pangalan mo lamang ang sinisigaw. Hindi ko na kaya, mahal. Konti na lamang ay susuko na rin ako. Siguro ganun talaga. Darating ka sa buhay ko para ipatikim sa akin ang lasa ng totoong pagmamahal. Pagkatapos nito ay bigla-bigla ka nalang mawawala na tila ba isang panaginip na dali-dali mong nililimot sa oras na ikaw ay magising sa pagkakahimlay. Madaya ka, mahal. Akala ko ikaw ang sagot sa napakadami kong tanong. Pero ikaw pala ang nag-iisang palaisipan na hinding-hindi ko masasagot. Mahal, binigay ko naman lahat sa iyo ah. Pero bakit ganito ang sukli mo? Bakit sa dami-dami ng pwede mong iwan ay pighati pa ang iyong napili? Sana hindi ka nalang dumating. Sana hindi ka nalang nakilala pa. Kasi sa bawat segundo na inaandar ng orasan, pangalan mo lang ang aking tanging sigaw. Mahal, bakit ka ganyan? Bakit mo ko nagawang iwan ng ganito? Bakit sa dami-dami ng oras na ginugol natin para sa isa't isa ay pinili mong sumama sa iba? Dahil ba isa siyang anghel kaya mo ko nagawang ipagpalit sa kanya? Mahal, bakit ka naman sumuko? Di ba pangako natin sa isa't isa lalaban tayo? Di ba sabi ko sa'yo, basta hawak mo ang kamay ko ay hinding-hindi ka na mag-iisa? Mahal, bakit ka naman sumuko bigla? Galit ako sa'yo, mahal. Sobrang galit ang nadadama ko para sa'yo. Hindi sasapat ang masasamang salita para ipaalam ko sa'yo kung gaano ang galit ko. Mahal, bakit ka ganyan? Di ba tayo hanggang dulo? Bakit nasa gitna pa lamang tayo ng daan ay bumitaw ka na? Mahal, bakit ka pumayag na sumama sa kanya? Bakit ka pumayag na kargahin kanya sa walang hanggang katahimikan? Mahal, bakit mo ako iniwan? Mahal, bakit mo ko iniwan? Bakit sa iniindang sakit ay sumuko? Mahal, nandito lang naman ako. Hinding-hindi naman kita iiwan. Bakit ka sumuko? Mahal, bakit mo ko iniwan? Sobrang sakit ang malaman ko na kahit kailanman ay hindi na kita makikita pang muli. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Andrea. Mahal na mahal. Hanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin ang puso kung ikaw lang ang ninanais. Mahal, bakit mo ko iniwan kung kailan handa na akong ibigay ang buhay ko para sa'yo? Paalam na, mahal. Sana sa susunod na habang buhay ay hindi na tayo maghihiwalay. Lubos na nagmamahal at nangungulila. Rodney.